إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة تنيندليا نا شرح سنة الإمام البلبهاري رحمه الله Katika juma lililopita tulikuwa tumesimamia katika kauli ambayo Sheikh Fauzan hafidhahullah anasherehesha juu ya masala ya al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar wajibun illa man khifta sayfahu au asahu. Tumesimamia katika sentence amma idha lam tunkir al munkar لا باليد ولا باللسان ولا بالقلب فهذا يدل على عدم الإيمان كما في قوله وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. أما إكيوه كتازي موف أما إذا لم تنكر المنكر لا باليد سكوم كونو ولا باللسان wala si kwa ulimi wala bil qalbi wala si kwa kuchukia moyoni fahadha yadullu, basi hii yaonyesha ala adami al-iman, yani kukosekana kwa imani. Kama fi qawlihi sallallahu alayhi wa sallam, kama alivyosema mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi, walaysa waraa dhalika min al-imani ahabbatu khardalin, na hakuna baada ya hayo imani hata ile punje haba ya mti au mmea unaitwa punje, hiyo inaitwa khardal. Naam, tukasoma takhriji hadithi hii, ambayo hadithi hii imeunganishwa kipande cha mwisho kwa sababu inalingana maana yake na hii hadithi ya mwanzo, man ra'a minkum munkaran ila akhirih. Naam, tunaendelea. Anasema Sheikh Fauzan, فالذي لا ينكر المنكر بقلبه, اما يلي امباي حكتازي روف بقلبه, يعني kwa kuchukia moyoni mwake, ليس عنده ايمان اصلا, mtu huyo hana imani اصلا, kwa maana hata kidogo hana imani, فلا بد من انكار المنكر, lazima ukataze, yani swala ambalo ovu likatazwe. لكن بهذا النظام, لكن kwa nidhamu hii, alladhi ambayo arshada ilayhi an-nabi sallallahu alayhi wasallam, mtume sallallahu alayhi wasallam ameitolea ile instructions, maelekezo, kwamba ukitaka kuamrisha mema na kukataza mabaya, basi fanya step ya kwanza, step ya pili, step ya tatu. Lakin bihadha an-nidham, lakini kuamrisha, yani kukataza maovu, ni kwa nidhamu hii, yani utaratibu, alladhi ambao arshada ameelekeza ilaihi, kwayo utaratibu huo mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema Sheikh Fauzan hafidhahullah, wala yahtaju ahadun biqawlihi ta'ala ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, suratul Maida aya nambari 105. Anasema Sheikh Fauzan hafidhahullah, mtu yoyote asiye kajenga hoja akajenga hoja, yani akaweka kwamba ni aina ya jambo la kujikinga, akasema hii ndio hoja yangu, wala yahtaju ahadun, wala asijenge hoja yoyote kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala. Aya nambari 105 katika surati al-Maida, ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, alaikum anfusakum, lililolazima juu yenu ni nafsi zenu. Alaikum anfusakum, lililolazima juu yenu ni nyinyi nafsi zenu. La yadhurukum, hawakudhuruni. La yadhurukum, hawakudhuruni hata kidogo, mamdhalla, wale waliopotea. Idha htadaitum, ikiwa nyinyi mmeongoka, basi hawawezi kukudhuruni. Kwa hiyo mtu asiye akajenga hoja kwa aya hii kivipi? Anasema Sheikh Fawzan hafidhahullah, yadhunnu ba'dhu an-nas, baadhi ya watu wadhania, anna hadhihi al-aya, kwamba aya hii tadullu, yaonyesha, ala anna inkara al-munkar, kwamba kukataza maovu, laysa bilazim, si lazima. Yadhunnu ba'dhu an-nas, baadhi ya watu wadhania hivi, anna hadhihi al-aya, kwamba aya hii tadullu, yaonyesha, ala anna inkara al-munkar, yani kukataza maovu, laysa bilazim, jambo hilo si lazima. Kivipi? Wa anna al-insana, na kwamba mtu idha salaha fi nafsihi, atakapotengenea yeye mwenyewe nafsi yake, fama alayhi min al-akhirin, basi hana wajibu juu ya wengine. Wa anna al-insana, na kwamba mtu idha salaha fi nafsi, atakapotengenea yeye mwenyewe nafsi yake, basi habari zimekwisha, fama alayhi min al-akhirin, hakuna wa, yani mzigo au tusema ile hali ya majukumu kwa wengine, kwa sababu yeye mwenyewe si anaswali. Kama uswali, basi shauri yako. Aya hii Sheikh anasema ya kwamba itakuwa ni makosa kufikiria hivyo. Taban ni kweli aya inasema, ya ayyuhalladhina amanu alaikum anfusakum, yani lililolazima juu yenu nafsi zenu. Kwa kwanza unaangalia nafsi yako, naswali naswali, nafunga nafunga, siibi basi basi, yule aswali shauri lake. Sasa hii haimaanishi hivi kabisa. Kwa maana hii sasa Sheikh Fawzan anataka kuwazindua watu wasije wakajenga hoja kwa aya hii, suala la kufanya ile kuamrisha mema na kukataza mabaya, kwamba halitakuwa na ulazima kwake akategemea aya hii, la yadhurukum man dhalla idha ihtadaytum, hawakudhuruni wale waliopotea ikiwa nyinyi mmeongoka. Akaona mtu kwamba kuna ulazima gani wa mtu kumfatafata, uamrishe mambo, mkataze na nini? Mimi mwenyewe si basi najua umuhimu wa ibada. Anasema Sheikh Fawzan, yadhunnu ba'dhu an-nas, baadhi ya watu wadhania, anna hadhihi al-aya, kwamba aya hii yaonyesha, tadullu ala anna inkara al-munkar, kwamba kukataza maovu, laisa bilazim, si jambo la lazima. Wa anna al-insana idha salaha fi nafsi, na kwamba mtu anapotengenea yeye mwenyewe akawa ni mwema, fama alayhi min al-akhirin, hana ulazima, hana wajibu, hana majukumu juu ya wengine. Wala yunkiru al-munkar, wala hakatazi maovu, wala ya'muru bil ma'ruf, wala hamrishi mema. Wa hadha khilafu al-kitabi was-sunnah, anasema Sheikh Fawzan kwamba ama huku ni kwenda kinyume, khilaf against, ni kwenda kinyume na kitabu na sunna. Anasema Sheikh, wa hadha khilafu al-kitabi was-sunnah, na huku ni kwenda kinyume kitabu na sunna. Ibn Kathir rahimahullah katika tafsiri yake aya hii yeye ameifasiri kwa maelezo na akastadili na hadithi. Anasema Ibn Kathir ya kwamba kwa hakika aya hii Allah subhanahu wa ta'ala anafahamisha watu ya kwamba ay fayujaz kull amilin bi amalihi in khairan fa khair wa in sharra fa shar, kwamba kila mtu atalipwa kutokana na matendo yake, ikiwa mema atalipwa mema na ikiwa mabaya atalipwa mabaya, kutokana na hii ambayo tumeisoma sasa hivi. Lakini anasema Ibn Kathir rahimahullah, walaysa fiha dalilu, lakini katika aya hii hakuna dalili, yani aya nambari 105 katika surati al-Maida, hakuna dalili ala tarki al-amru bil ma'ruf wal nahyi 'anil munkar, hakuna dalili ya kuacha jambo la kuamrisha mema na kukataza mabaya. Hakuna dalili, isi mtu akachukulia kwamba kumbe mtu ajitizame mwenyewe, alaikum anfusakum, na kama watu wamepotea hawatonidhuru. Kwa hivyo hakuna dalili ya kuacha jambo la kuamrisha mema na kukataza maovu, idha kana fi'lu dhalika mumkin, ikiwa jambo hilo linayumkinika. Qal, akasema Ibn Kathir, wa qad rawa al-Imam Ahmad rahimahullah an Qais, Imam Ahmad amepokea hadithi kutoka kwa Qais, hadithi ambayo iko akharaja katika musnad yake mujalada ya kwanza ukurasa wa tatu. Anasema kwamba kama Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, safari moja alisimama Abu Bakar Siddiq, fahamidallah wa athna alayhi thumma qal, akamhimidi Allah kisha akamsifu, kwa maana hii khutbatul haja. Baadaye akasema hivi Abu Bakar Siddiq, akasema ayuhan nas, enyi watu, innakum taqrauna hadhihi al-aya, ama hakika nyinyi mwaisoma aya hii. Ipi? Ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, mwaisoma aya hii. Wa innakum, na hakika nyinyi, tadhaunaha ala ghairi maudhi'iha, mnaifasiri au mnaiweka sipo mahala pake, mnaifasiri sivyo vile ambavyo ilivyokuwa imefasiriwa na nani? Na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul, na mimi nimemsikia kwa sikio langu, Abu Bakar anasema nimemsikia kwa sikio langu Mtume sallallahu alayhi wasallam akisema, inna an-nasa, ama hakika watu, idha ra'aw al-munkar wa la yughayyiruna, watapouona uovu na kisha wasiukataze, wasiuzuie uovu ule, basi yushakullahu azza wa jal an ya'ummahum bi'iqabihi, Allah kwa muda mchache sana, yani kwa haraka sana, yushak wazungu wanasema immediately, yani haraka sana, Allah atawaadhibu watu kwa adhabu what, yani kwa maana waona maovu hawakatazi. Kwa hivyo hii ndiyo tafsiri ambayo Ibn Kathir ameitoa kuhusu aya hii. Naam, tunaendelea na maelezo ya Sheikh Fawzan hafidhahullah. Anasema Sheikh Fawzan, wal ayatu al-karima la ta'ni hadha, ama hii aya tukufu haimainishi hivi, la ta'ni hadha, haimaanishi hivi kwamba wewe mwenyewe kwa sababu ushatengenea basi mwenyewe mwingine una habari naye, kila mtu na kaburi lake. La ta'ni hadha, haimaanishi hivi. Kama bayyana dhalika Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, kama alivyobainisha hivyo Abu Bakar Siddiq radhiallahu anhu, lamma suila anha, pale alipoulizwa, lamma suila, alipoulizwa anha kuhusu aya hii, lamma suila anha, pale alipoulizwa Abu Bakar Siddiq, qal, akasema radhiallahu anhu, laqad sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila shaka mimi nilimuuliza, laqad sa'altu, nilimuuliza Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqal, akasema neno fuatayo, kalla wallahi, kalla wallahi, ni ibara yenye kuashiria ni msisitizo wa kiapo, hapana, wallahi, kalla wallahi, yani msisitizo wa kiapo, latamurunna bilma'ruf, kwamba wallahi mtaamrisha yaliyo mema, watanhauna anil munkar, na mtakataza maovu, latamurunna bilma'ruf, wallahi mtaamrisha mema, watanhauna, na vile watanhauna anil munkar, na mtakataza maovu, wala takhudhunna ala yadi safihi, na mtauzuia, mtaushika, kwa maana mtauzuia yadi, mkono wa nani? Asafihu, mpumbavu, mtu mjinga, jitu jinga ambalo halina mwelekeo ustaarabu, atataka kufanya dhulma, atataka kufanya ujeuri, mtamzuia huyu mkono wake, kwa maana mtamzuia asifanye dhulma yenyewe. Wala ta'khudhunna ala yadi safihi, na mtauzuia mkono wa mpumbavu, mkono wa mjinga. Katika riwaya nyingine imekuja wala ta'khudhunna ala yadi dhalim, na mtauzuia mkono wa dhalim, kwa maana mtamzuia dhalim asifanye dhulma. Wala ta'turunnahu ala alhaqqi at-tara, neno hili au jumla hii yote inatafsiriwa ya kwamba mtamlazimisha katika haki mpaka aelekee. Ni sentence yote ina maana moja, hauwezi kufasiri neno moja moja. Wala ta'turunnahu ala alhaqqi at-tara, mtamlazimisha katika haki mpaka aelekee huyo dhalim. Si mtu anadhulumu, basi mtamzuia asidhulumu, na mtamlazimisha katika haki kwa maana mumrudishe katika haki mpaka abakie katika haki. Wala ta'turunnahu ala alhaqqi atra, na mtamlazimisha katika haki mpaka aelekee aache dhulma. Wala taksurunnahu ala alhaqqi qasra, na neno hili lote jumla hii yafasiriwa na mtamdhibiti katika haki. Kudhibiti kwa maana mshamzuia, mmemlazimisha, ameingia katika haki kaelekea. Sasa inabidi mumzuie asije akatoka katika haki, abakie katika haki. Ndio hii wala taksurunnahu ala alhaqqi qasra, na mtamzuia katika haki, mtamdhibiti asije akatoka katika haki. Maneno haya ni maneno ambayo ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, na hadithi hii kwa mujibu wa wafasirina wa hadithi walizungumza kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam ameanza kalla wallahi, kisha akaanza latamurunna latamurunna, kisha kunaambia latakhudhunna. Hizi lam lam lam hizi wanasema wafasirina wa ahlul ilm alfuqaha, ni lam ambayo inakuja kujibu kiapo. Kiapo kimeanza kalla wallahi, kwa hivyo latamurunna, hii lam ni jawabu la qasam, ni jawabu ambayo ya kiapo kilichozungumzwa huko mbele. Na wanasema ahlul ilm ya kwamba wa huwa khabaru bimaana al-amru wal ilzam, ukiangalia kinahau latamurunna bil ma'ruf, hii ni khabar, lakini maana yake ni amri, kwamba naapa wallahi mtaamrisha mali ya lumema, ni amri na al ilzam, na kulazimiana na jambo hili. Hii ndugu zangu wa Islam ni hadithi ambayo fihi nadhar, upande wa mustalahu alhadith fihi nadhar, na maulama wengi wale wa hadithi na wale ambao si wa hadithi pia wakaitia doa hadithi hii, kama mfano Ibn Uthaymeen rahimahullahu akasema wa hadha alhadith rawahu Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa fi sanadihi maqalu, katika sanadi yake kuna makalo, kuna ulakini kidogo, na imetiwa ila kwa mambo mawili. Jambo la kwanza ni al-irsal, na jambo la pili al-inqita. Mustalahu al-hadith, inapozungumzwa hadithi ina vitu hivi, irsal, ila yake al-inqita, hii is equal to dhaif. Kwa hadithi hii ni dhaifu, na haikuwa kwa maana ya hujja. Na vile vile kuna hadithi nyingine kama hii marfu' ya Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu, na vile vile ni dhaifu. kwa mtu anaweza akarudi kama atakuwa na reference nzuri katika silsilatu dhaifa ya Al-Albani rahimahullahu mujallada wa tatu ukarasa nambari 227 hadithi nambari 1105 ataikuta hadithi kama hii lakini kwa njia nani ya Ibn Mas'ud inaeleza kuhusu wana wa Israel walianza kuteleza wapi. Kwa hiyo tunaiacha hadithi kama ilivyo. Sheikh Fauzan ameiandika lakini inabakia katika hali ya udhaifu. Naam, tunaendelea. Anasema famana al-aya, maana ya aya annaka idha amarta bil ma'ruf wa nahaita 'anil munkar, utakapoamrisha mema na kukataza maovu, walam yu'mal bi qawlika, na hapakutekelezwa kauli yako, walam yu'mal yani kwamba hapakutendewa utekelezaji bi qawlika, kwa kauli yako umemwambia mtu acha, hakuacha, basi fanya, hakufanya, walam yu'mal bi qawlika, kauli yako haikufanyiwa kazi, haikutendewa jambo lolote kwa maana utekelezaji, basi fa'alaika binafsika, hapo ndipo wewe sasa utoposema kwamba ewe bwana, kila mtu na kaburi lake, kila mtu na kaburi lake. Mimi nishaambia wewe kwamba ile haifai, lakini bado anang'ang'ania tu. Kwa hiyo wewe sasa hapo utasema bwana, hapa mimi hivi na wewe wa vile. Kwa nini? Kwa sababu kauli yako walam yu'mal haikutendewa kazi, haikutekelezewa. Fa'alaika binafsika, wala taqul, wala usiseme ana mithlu an-nas, mimi nafanana na watu. Ana mithlu an-nas, mimi nafanana na watu. Maana yake nini? Maana yake ni kwamba kuna watu siku zote huwataka, hataki aonekane tofauti na watu katika mujtama, katika society anataka aonekane yuko sawa sawa na watu, hatofautiane nao, hagongani nao. Mfano ala sabili mithali, nikupe mfano. Watu wanaburuza isbali. Kwa hiyo mtu naye anasema ah, mimi bwana ana mithlu an-nas, nakwenda na watu, yani sianza kwenda na watu. Sasa mimi nikikata suruali yangu hapa mtaani watanionaje? Ofisini ninapofanya kazi watanionaje? Katika sehemu yetu, mtaa wetu, wafanya biashara wote mtaa mzima wote wanaburuza masuruali na makanzu, hasa mimi nikikata watanionaje? Kwa hivyo mimi ana mithlu an-nas, nakwenda na watu, nafanana na watu. Anasema Sheikh Fauzan, usiseme hivyo, wala taqul ana mithlu an-nas au hadha shay'un alayhi an-nas, au jambo hili ndilo ambalo walokuwa nalo watu, shahada shay'un alayhi, yani watu wanalo jambo hili. Kwa hivyo nilifanya kikasi, tulifanya watu wataniona hivi, watu wote fungo sita nasoma maulidi, hasa mimi kama nisiposoma nitaonekanaje? Kwa ina maana unasema hadha shay'un alayhi, hili ndio jambo ambalo fungo sita watu wote wanalo, mimi na mimi nabache nisome bwana, nitasemwa hapa mtaani. Au usiseme vile vile, au hadha shay'un, jambo hili ndilo wanandolo watu walokuwa nalo, wanokwenda nalo. Bali ta'muru bil ma'ruf wa tanha 'anil munkar, amrisha mema kataza maovu. Fa idha lam yuqbal min, kama hakukubalia, fa idha lam yuqbal minka, kama hakukubalia, ushaamrisha mema, umekataza na kuwatolea dalili na hoja. Fa idha lam yuqbal minka, kama hakukubalia, fala tatanazal an shay'in min dinik, basi usiache jambo lolote katika dini yako. Ukatatanazal, kutanazal yani ukawa jambo walifanya na watu umewaamrisha walifanye, lakini kwa sababu hakukubalia ukaona ah, na mimi bora niache. Umewakataza watu jambo lakini hawakukatazika, na ukasema na mimi bora nifanye. Kwa hivyo kutanazal yani kama ku withdraw, ikawa mtu analo kitu jambo akaliacha, ana jambo fulani hana akali, kwa mujibu kwamba yeye kauli yake hakukubaliwa na watu. Fa idha lam yuqbal minka, ikiwa hakukubalia, fala tatanazal an shay'in, usiache jambo lolote katika dini yako. Watujamilun nasa, na ukawapendezesha watu. watu jamil, yatukanini jamil, watu jamilu nasa, ukawapendezesha watu, yani watu wote wakupende. Kila unakokwenda, bwana ustazi safi sana yule. Kuna watu wengine, yani mtu amebeba elimu, amebeba elimu na anajua kwamba hii sunna, hii bid'a, lakini anataka kupendezesha watu, tujamili nasi. Basi Sheikh, bwana unajua kuna hadhara ya maulidi, tunakualika uje kutoa mawaidha. Basi Sheikh anaenda, anatoa maulidi, anatoa hadhara kwenye maulidi, kisa tujamili nasi, kuwapendezesha watu. Yule Sheikh bwana yuko very social, yani maulidi anakwenda, hitma anakwenda, ana tatizo hilo bwana. Mashekhe bwana, yule shekhe mzuri sana, yani watu wanakupenda. Anasema Sheikh Fozana, wala tujamilu nnas, usiwapendezeshe watu bwana, watamshi maahu, na ukaenda nao, yani ukawa pamoja nao katika mambo yale ya munkar na mambo mengine. Watamshi maahu, na ukaenda pamoja nao, kuna hitma, unakwenda unakula ubwabwa, na pengine watu wanavovaa na wewe unavaa, watu wanavaa mkanda nje, kwa hivyo watu wakuone kwamba shekhe yule mwana ni modern, yule shekhe smart sana, na mbona unajui kama shekhe, bwana shekhe mkubwa yule, mbona kavaa vile, unajua hata unakwenda na watu, yani anasema Sheikh Fozan, wala tamshi ma'ahu, wala usende na watu kawa watu wanavyokwenda hivi na wanakwenda hivi, ili upate ridhaa zao. Naam, mpaka hapa kama mtu atakuwa na kumbukumbu nzuri, tushamaliza. Kwa nini? Kwa sababu hii nukta ya mwisho tuliisoma mwanzo kabisa, qauluhu illa man khifta sayfahu wa asahu, idha khifta idha ankarta an tuqtal أو أن تضرب فإنك تنتقل إلى المرتبة الثانية وهي البيان باللسان. تشا سومي كما إكيوا ونخف وبانغا وانت كما أتاكوا أو أساو أتاكو بيغا بس ونهاما كتك هتوى يا كوانزا يا كوامرشا ميما أباو باليدي ونكوين هتوى يا بي لمرتبة الثانية أباو ني البيان نكوبايديشا باللسان. فإذا خفت من البيان باللسان وكخف كبينيش قولين تنتقل يعني أنهاما أنتشوبا إلى مرتبة الثالثة كتكات واتات نكتشوكيا قمويو وهذه لا أحد يمنوك منها. أما هي هتو واتات يكتشوكيا قمويون حكونا تكيك زويا لا أحد يمنع من الإنكار بالقلوب, حكونا أمتو ambaye atakuwa na uwezo kusema kwamba wewe unachukia moyoni akakuzuia. Yamna umenik min al-inkar bil qulub li'annahu la ya'lamu ma fi al-qulub illa Allah azza wa jalla, kwa sababu hakuna anayejua yaliyomo moyoni isipokuwa Allah. Naam, qala al-muallif rahimahullah, amesema muallifu akusudiwa al-imam Barbahari, والتسليم على عباد الله أجمعين, وكسهيلي تسمى وطولي السلام وجوت والله, وتسليم على عباد الله أجمعين وطولي السلام وجوت والله, بس ووي ونواجبه وطولي السلام. كفو هاي ما يليزو أبا يوانا ليزا إمام بالبهار ما هو الله, na Sheikh Fozan hafidhahullah anatolea maelezo ya sharhi yake kama ifuatavyo. Anasema min haqqi almuslimina, miongoni mwa haki za waislam, ba'dhum ala ba'd, wao kwa wao, ba'dhum ala ba'd wao kwa wao, yani katika haki za waislam wao kwa wao, ifsha'u salam, ni kueneza salam, fima bainahum baina yao, ifsha'u salam, ni kueneza salam, fima bainahum baina yao, hii ndio haki ya Uislam wa uko wao. Qala Allahu ta'ala jalla wa ala, amesema Allah katika surati An-Nisa aya nambari 86, wa idha huyitum, na mnapoamkiwa. Wa idha huyitum, na mnapoamkiwa. Bitahiyatin, kwa maamkizi ya aina yoyote. Bitahiyatin, nakira, kwa maamkizi ya aina yoyote. Fahayu, fahayu, kwa manana nyinyi itikieni maamkizi hayo. Bi ahsan minha, kwa maamkizi yaliyokuwa bora zaidi kuliko hayo. Bi ahsan, ahsan, ismu tafdhili ala wazni af'al, kwa maamkizi yaliyokuwa mazuri zaidi kuliko yale mlioamkiwa. Wa idha huyitum, na mnapoamkiwa. Bi tahiyatin, kwa maamkizi aina yote. Fahayu, fahayu, na nyinyi itikieni maamkizi hayo. Bi ahsan, bi ahsan, bi ahsan, kwa yaliyo mazuri zaidi. Minha, kuliko hayo ambayo nyinyi mbona ambayo nyinyi ndio meamkiwa. Kwa maana kwamba mtu ala sabili almithali, kama alofasiri ahlul ilm, akikwambia mtu assalamu alaykum, kwa hivyo namjibu alaykum assalam wa rahmatullah. Kwa hivyo bi ahsani minha, kwa maana kwa vizuri zaidi. Au rudduha, au bibili assalamu alaykum, wa alaykum salam, assalamu alaykum wa rahmatullah, wa alaykum assalam wa rahmatullah wa barakatuh bi ahsani minha. Au rudduha, assalamu alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa hivyo hii yashiria kwamba salam zikitolewa, basi mzijibu kwa uvizuri zaidi kuliko vile alivyotolewa. Au basi rudisha, hakuna ubaya wote, kama ulivyotolewa na wewe rudisha mamkizi yale vile vile, hakuna tatizo lolote. Na baadhi ya ahlul ilm nimeona sharhi zao wakisherehesha hii bi ahsan minha, wanasema au rutuha, mfano kama mtu amekutolea salamu bi sauti alia, bi sauti murtafia, kwa sauti kubwa, salamu alaikum, basi na wewe mjibu wa alaikum salam, kwa maana ile bi ahsan minha au rudduha. Akitolea salamu sauti ya chini, salamu alaikum, na wewe mjibu salamu alaikum. Isiwe kwamba akutolea salamu salamu alaikum, wewe alaikum salam, au salamu alaikum wa alaikum salam. Sasa itakuwa kinyume. Baadhi ya sherhe za wanazuoni wengine, hususan Sheikh Uthaymeen, nimeona akisherehesha hivyo. Inna Allah ala kulli shay'in hasiba, hakika Allah yeye ni mwenye kuhesabu kila kitu. Wa qala ta'ala, na akasema Allah katika surati An-Nur aya namba 61, fa idha dakhaltum buyutan fasallimu ala anfusikum, na mtakapoingia majumbani, basi fasallimu anfusak ala anfusikum, kwa maana tulianeni salamu nyinyi kwa nyinyi. Fa idha dakhaltum buyutan, na mtakapoingia majumbani, basi fasallimu ala anfusikum, tulianeni salamu. Kwa maana ukienda nyumbani, jambo la kwanza salamu alaykum, wa alaykum salam. Hii nafikiri masuala haya walillahi alhamdu yameelezwa sana katika matarbia za Uislamu. Waislamu wengi walillahi alhamdu wako katika mstari mzuri katika somo hili la salamu alaykum. Na mpaka wengine ambao walikuwa si waislamu wameathirika, si muislamu lakini mtu ameathirika na tamko ile salamu alaykum. Kwa hiyo wallahi alhamdu hili somo si geni, kwa sababu mashekhe wengi wanazungumzia masala haya ya umuhimu wa kutoa salamu na fadhila za kutoa salamu, kiasi ambacho watu wameimplement mahala popote katika hali kama hiyo. Assalamu alaykum. Zamani ilikuwa, nakumbuka zamani, kwa wale ambao watu wa wakazi wa jiji la Dar es Salaam, ilikuwa ukipanda daladala, daladala hizi zamani, kuna chai maharage, kuna vipanya vile kabla hizi, ukitoa salamu watu wanakushangaa ndani ya daladala, na kama atakuitikia basi mmoja wawili pengine yule Waislamu. Lakini sasa hivi salamu, ukitoa salamu na daladala ni kitu cha kawaida na kila mtu, hata kama si Muislamu anaitikia alaykum salaam. Kwa nini? Kwa sababu Waislamu wameimplement hii mpaka imeonekana ni kitu cha kawaida, yani kitu ambacho kilichokuwa ni cha kiupaumbele katika maamkizi. Ila ni kwamba watu wafahamu tu salamu hizi zina ile pronunciation, lafzi iwe vile vile kama ambavyo ilivyokuja katika sira, wasio kabadilisha. Mfano utasikia tusema salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum, saleku, saleku, hamjasikia hizi saleku. Sasa matamshi haya mengine yanakuwa kimakosa, useme assalamu alaykum, assalamu alaykum, na sio salamu alaykum, salamu alaykum, salamu alaykum. Yani mtu anaanza na sisi salamu alaykum. Naam, anasema Sheikh Fozan, yani yusallim ba'dhum ala ba'd, maana yake aya ni kwamba wasalimiane wao kwa wao, yusallim ba'dhum ala ba'd, لان المؤمنين كالنفس الواحده, kwa sababu waumini wao ni kama nafsi moja, wakal jasad alwahid, ni kama kiwiliwili kimoja, لان المؤمنين كالنفس الواحده, waumini ni kama nafsi moja, wakal jasad alwahid, na kama kiwiliwili kimoja, والسلام تحية المؤمنين يوم يلقون الله, نسلام نمامكيزي يا وإسلام, تحية المؤمنين نمامكيزي يا وميني يوم سكهيو يلقون الله وتغبقتان أواتنا الله. قال تعالى الله أمسيما كتك سورة الأحزاب آية نمبر 44, تحيتهم maamkizi yao, yauma yalqaunahu, siku watakayokutana na mula wao, salamun, itakuwa salamun, yani yusallimu Allahu alayhim, Allah atawasalimia, wayasmauna kalamahu, na watasikia maneno yake, wataslimahu, na watasikia salamu yake Allah, wayarudona, na watu wema hawa watarudisha salamu, yusallimu Allahu alayhi, Allah atawasalimia siku ya kiyama watu wema, wayasmauna, na watasikia sama neno yake, wataslimahu, na watasikia ile salamu ya Allah, na wao watu wema, wayaruduna, watarudisha salamu, fayakulun, watasema Allahumma anta salam wa minka salam, hakika Allah wewe ndio salam, na wewe na salamu yatokana na kwako wewe. Wakadhalika ahlu aljanna, na vivyo hivyo watu wa peponi, tahiyatuhum fiha, maamkizi yao humo peponi, salamu, fima bainahum, baina yao. Wakadhalika ahlu aljanna, na hivyo hivyo watu wa peponi, tahiyatuhum, maamkizi yao fiha, humo peponi, salamu, itakuwa ni salamu, fima bainahum, baina yao itakuwa mabkizi yao hayo tu salamu. Anasema fayuhayi ba'dhum ba'dha bisalam, ni kwamba watamkiana, fayuhayi watamkiana ba'dhum ba'dhi yao ba'dhan, yani yani wao kwa wao, watamkiana, fayuhayi ba'dhum ba'dha, watamkiana wao kwa wao, kwa matamshi gani? Bisalam, fil janna, peponi, wakadhalika wahum fi dunya, na vile vile watu waumini wakiwa duniani wanamkiana kwa salamu, yuhi ba'dhum ba'dha, wanamkiana wao kwa wao, assalamu alaykum, wahum fi dunya, na wao vile vile duniani kabla hajaenda peponi, yuhi ayuhayi ba'dhum ba'dha, wanamkiana wao kwa wao kwa salamu. وإفشاء السلام من أسباب دخول الجنة بسلام. أما كوينيزا سلام وإفشاء نكوينيزا سلام من ميونغوني ومامبو أبايو أسباب نسباب ذا دخول الجنة ذا كوينيزا بيبوني bisalam, kwa amani kabisa. Mtu ataingia peponi kwa amani kwa sababu ya nini? Ya kueneza salamu. Akatoa shekhe hapa hadithi kama fil hadithi anna mtume sallallahu alaihi wasallam amesema anna man at'ama at'am, ama hakika mwenye kulisha chakula, man at'ama at'am, mwenye kulisha chakula, wa afsha, na akaeneza salam, mahalu shahid, kueneza salam kwa maana ikawa yeye anamwamkia, yani mambo ni babu wasa, mlango huu ni mpana. Salam zatakiwa unamwamkia yote, mdogo unamwamkia salamu alaikum, mkubwa unamwamkia salamu alaikum, na hairuhusu toa ile salamu khasa, assalamu alaikum ya Sheikh Umar, ikawa kuna watu wote pale 20 umemwona yetu yule. Basi alimuhimu kueneza katika ile hali ambayo kila mkikutana, masahaba walikuwa radhiallahu anhum, wanakutana na tuliana salamu, alafu wanaachana. Katika kuachana kule, labda moja kenda huku, moja kenda huku. Sasa wakirudi tena, wakikutana, wanatuliana salamu tena. Amekwenda mmoja huku na mmoja huku, ikawa kuna mti tu hapa, zimekuja baadhi ya riwaya, mti tu ukawa umewatenganisha, wakakutana tena, wanatuliana salamu. Kwa hii ndo kueneza salamu, afshi salamu. Kwa mtu wa salamu, yeyote mwenye kukulisha chakula maskini na akaeneza wa afsha salam, wa salla billaili, na akasali usiku, wa nasu niyamu, na watu wamelala fofofo, dakhala aljanna, mtu huyu ataingia peponi kwa amani, dakhala aljannata bisalam. Hadithi hii imekuja katika hasa hadithi ambayo yenye usahihi zaidi, ni hadithi sahihi lakini katika ile sigha iliyokuwa asah wa arjah, imekuja kama ifuatavyo. Ni ayuha nnas, enyi watu, afshu salam wa at'imu at'am, wasilu al-arham wa sallu bil-layli wa nasu niyam, tadkhulu al-jannata bisalam. Hii ndio sigha ambayo ilikuwa ni arjah na asah zaidi, na hata bioda al-allama al-muhaddith al-sheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani rahmahullah ameweka katika silsila sahiha mujallada wa pili hadithi nambari 569, ya ayuha nnas, ayi watu, afshu salam wa at'imu at'am wa aslu al-arham wa sallu bil-layli wa nasu niyam tadkhulu al-jannata bisalam. هي حديث أبو أخرجه الإمام الترمذي وابن ماجه نكتك مسند إمام أحمد. نعم أن من أطعم الطعام يوتم يكوليش تقولا وأفشى السلام نأكينيز سلام وصلى بالليل نأكسال سك والناس هل يقبوات نيام وملالا دخل الجنة أتيني أبيبونك وأماني بسلام. فإفشاء السلام مطلوب بين المسلمين, kueneza salam ni jambo linalotakikana, matlubu ni jambo linalotakikana baina waislamu, ni jambo ambalo mtu aweze kulitenda kwa sababu ni kitu kinachostahiki kufanyika. Matlubu ni jambo linalotakikana, linalohitajika baina waislamu. Wa manahu, maana yake ni adduau lilmuslimina bisalama, dua hii kuombea waislamu amani. Wa maanahu, na maana yake hiyo salamu ni adduau, ni dua, lilmuslimina bisalam, ya kuombea waislamu suala la amani. Wakila maanahu, na pamesemwa vilevile maana yake, anna smallahi alaikum, ya kwamba jina la Allah liwe juu yenu. أن اسم الله عليه, يعني السلام عليكم, يعني جينا لالله ليوجيهن. كنيني كسباب, لأن من أسماء الله السلام, ميونغوني مما جينا يا الله, من أسماء الله ميونغوني مما جينا الله يعني السلام. فإذا قلت بس أنفسيما السلام عليكم, أي مناك اسم الله عليك, yani jina la Allah liwe juu yako, kwa maana Allah akulinde na katika hali kama hiyo. Kwa nini? Kwa sababu ya Allah, miongoni mwa jina yake ni salam, wa huwa salamullah azza wa jalla. Hii kalimatun azimatun, basi hili ni neno azimatun, tukufu, kubwa, kubwa kabisa. Tunshar baina almuslimin, yani lainezwa, tunshar, nashar, lainezwa, tunshar, tunshar, lainezwa baina islam. Qala Allah sallallahu alayhi wa sallam, qala sallallahu alayhi wa sallam, amesema mtume sallallahu alayhi wa sallam katika hadithi ambayo akhrajahu imam muslim katika sahihi yake, an abi huraira radhiallahu anhu. Hadithi hii ni hadithi iko katika sahihi muslim, hadithi ya abi huraira. Amesemaje mtume? Anasema la tadkhulu aljanna, hamtaingia peponi, hatta tu'minu, mpaka muamini. La tadkhulu aljanna, hamtaingia peponi, hatta tu'minu, mpaka muwe na imani kamili. Wala tu'minu, na hamtaamini, hatta tahabbu, mpaka mpendane. Wala tu'minu, wala hamtafikia hatua ya imani, hatta tahabu, mpaka mfike grade kwamba mwapendana nyinyi kwa nyinyi. Afala adullukum, je hamtaki nikujulisheni? Afala adullukum, je si nikujulisheni? Ala amrin, jambo ambalo idha faaltumuhu, mtakapolitenda jambo hilo, tahababtum, mtapendana. Je sitaki nikufahamisheni? Kuna jambo, ala amrin, mtakapolifanya, idha faaltumuhu, basi tahababtum, mtapendana nyinyi. Jambo gani? Mtume salama akasema hivi, afshu salama bainakum, enezeni salamu baina yenu. Yani mkikutana, salamu alaikum warahmatullahi, alaikum salam, salamu alaikum, afshu salama bainakum, basi na mkifanya hivi mtapendana. Akasema Sheikh Fuzani katika kusherehesha hadithi hii, anasema fa ifsha'u salam, kueneza salam, yurithu almahabbata fil qulub, inarithisha au tunasema inaathir, inaleta mapenzi katika nyoyo. Yurithu almahabba, inarithisha, inaathiri, inaleta mapenzi, fil qulub, katika nyoyo. Mfano, wa anta idha laqiyaka, ikiwa umekutana muslim na muslim, walam yusallim alayka, lakini muslim huyu hakukusalimia wewe. Wa anta idha laqiyaka muslim, na unapokutana na muslim, fikiria hii, imagine ikiwa unakutana, laqiyaka yani umekutana nani muslim, lakini muslim huyu walam yusallim alayka, huyo kapita tu, mnapishana hiyo kama madadala ya Buguruni, mnazi mmoja amejaa, walam yusallimu alaika. Sasa imagine wewe, imagine itakuwaje? Sara fi nafsika alaihi shay, ni kinafanyika katika nafsi yako kitu, yani sara as a result, kwamba mmepishana na muislamu mzio hakukusalimia, yani kuna kitu kinakuja katika nafsi yako. Sara fi nafsika shay, تقول وتسمع هذه لماذا لم يسلم علي؟ كونين يقولها كون سلم يا ميمي لماذا؟ why لم يسلم علي؟ كونين بونا كون سلم يا إيدو كيتو كنا كوكركتة كتك نفسيك لماذا لم يسلم علي؟ فإذا سلم عليك لكن كم أكيد سلمية زعل ما في نفسي ينعندوك كيل كيتو أبتشو كيكو كتك نفسيك zala kinaondoka, ma fi nafsika. Kwa hiyo maana kutolea salamu inasababisha nyoyo zinapendana, zinakuwa na ile hali ya mahaba. Fa idha sallaba, akikusalimia basi zala ma fi nafsik, inaondoka kile kitu ambacho fudo liko katika nafsi yako. Wasta'nis kwa maana utulivu, kwa staanasta na inatulia nafsi yako, yaiwi katika ile hali ya huodi raha. Wastaanasta, na inatulizana nafsi yako bihi, kwa hiyo na wa ahbabtahu na unampenda yule ambaye alokusalimia. Hadha misdaqu qawlihi, na huu ndio ukweli. Misdaqu, ukweli, usadikishaji wa kauli yake sallallahu alaihi wasallam, afala adullukum ala amrin idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salam bainakum fa ifsha'u as-salam, kueneza salam lahu atharun adhim, jambo hili lina athari kubwa fi nufusil muslimin, katika nafsi za waislam. Wala yakfi, wala haitosh, an taqul, kusema hayyak Allah kaifa asbahta kaifa amsayt, haitosh. Wala yakfi, wala haitosh, haitoshelez an taqul, kumwambia muslim mzee hayyak Allah kaifa asbahta kaifa amsayt. Maneno haya ni maneno ambayo si yenye kuchukua nafasi ya salamu alaikum. Kwa hiyo mtu asiyakaona anakutana na mwenziwe pengine mwarabu kwa mwarabu, naam, anamwambia naam, كيف حالك؟ الحمد لله خير. كيف اصبحت؟ انا كيف الاولاد؟ طيبين ما شاء الله حياك الله. بس يكاتنا على دي هي هيتوش لازم يانزنا السلام عليكم. كما نسمع ولا يكفي ان تقول حيتوش لازم تسمع حياك الله كيف اصبحت كيف امسيت صباح الخير او صباح مساء الخير. هذه الألفاظ تابعة للسلام, من نهاية هو ينفوات بعد سلام. هذه الألفاظ حياك الله كيف أصبحت كيف أمسيت أو صباح الخير صباح النور, من نهاية تابعة تابعة, يعني ينفوات لي بعد يعني كتوى سلام. إذا قلت السلام عليكم, utakaposema kumwambia mwenzio salamu alaikum, fa innaka taqul, basi tena hapo ndipo unapoweza kuendeleza kaifa haluk, kaifa asbahta na mambo mengine mbalimbali. Kwa hivyo na maana kipaumbele ni salamu alaikum. Baada ya salamu alaikum tena nyinyi amkia nini? Mamkizi yote, sio lazima Kiarabu tu, hata kama watu wa Swahili. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Vipi wambaje? Umelalaje? Watoto wa jambo? Na mkaza mjomba naye kalalaje? Endeleeni huko, lakini kwanza mseme assalamu alaikum. Isiyo mnaanza kwanza habari za leo, mzima, mafura, mwalalaje huko? Assalamu alaikum. Hii haiji. Kwa hivyo hili ndilo jambo ambalo analozungumzia Sheikh Fozan, kwamba maneno haya hadhi alfadhu tabi'atu lisalam, yanafuata baada ya kutoa salamu. Idha qulta assalamu alaykum fa innaka taqul, bas hapo sema utakav, kaifa haluka kaifa asbahta wa ma ashbaha dhalika, na yanufanana na hayo. Wa kadhalika, na vile vile, la yakfi, haitoshelezi, al-ima'u, kuashiria bil yadi, kwa mkono. Al-ima'u, kuashiria bil yadi, kwa mkono. Lianna hadhihi tahiyatu al-yahudi, kwa sababu haya ni maamkizi ya Kiyahudi. Ni maamkizi ya Kiyahudi. Ni maamkizi ya Kiyahudi. Anasema Sheikh Fozan, wakadhalika la yakfi al-ima'u bil yadi, haitoshi kuashiria kwa mkono. Lianna hadhihi tahiyatu al-yahud, haya ni maamkizi ya Mayahudi. Ndugu zangu Waislamu, na hizi ishara hizi ni muhimu Waislamu wakafahamu maalumati haya. Hii ni general knowledge, ajue mtu kuna baadhi ya alama au baadhi ya ishara Waislamu hatutakiwi tuwe nazo. Ya kwanza ni hii, kwa maana mtu atamwamkia mwenzie kwa mkono. Sasa haya ni mambo ya Kiyahudi, mambo ya Kiyahudi haya. Au kuna baadhi ya rumuzi ambazo mara nyingi zinatumika katika maandishi, katika maandishi kwamba mtu anataka kuelezea jambo fulani, lakini inatumika alama. Mfano labda kwa wale ambao wenye mitandao hii vi smartphone, kakutumia mtu message pap WhatsApp, unaisoma alafu unacheka. Sasa unataka umfahamishe kwamba umecheka, unamwandikia vile vikatuni vina nini, vinatoa meno. Sasa hizi tunasema hii ni general knowledge, haifai kwa Uislamu kwa sababu ni taswira, vipicha vile unamtumia mwenzio picha. Na kuna nyingine kwamba mtu umezungumza jambo na amelikubali, amekubali, ni jambo zuri kabisa, kuna nyingi hii mabudha wanamkiana hivi. Kwa hivyo ukiweka alama hii, ni alama ya kibudha, zitafuteni mko, nafikiri nyote wapekuzi wa hizi. Kwa hivyo hii unamwambia mwenzio kwamba mimi budha nimekubali katika mambo haya. Na viashiria vingine vingi ambavyo inabidi watu wapate general knowledge ya hivi viashiria. Sasa kuashiria kwa mkono hakutoshi katika salamu. Lakini anasema Sheikh, innamal ima'u bil yadi idha kana al musallimu alayhi bi'idan. Lakini unaweza kuashiria kwa mkono itakapokuwa huyu al musallimu alayhi ba'ida, unamsalimia yuko mbali, ba'idan. Lakini sio kwa mkono tu, lakini uambatanishe, yani matamshi pamoja na nini, mkono. Salamu alaikum, yani matamshi pamoja na nini, mkono. Hii inakubalika. Ndio maana anasema shekhe ya kwamba idha kana, anasema inama al-ima'u bil yadi, ama kuashiria kwa mkono, idha kana al-musallimu alayhi ba'ida, atapokuwa yule mwenye kusalimiwa, ba'idan, fa anta tusallimu alayhi bil lafzi, assalamu alaykum, tusallimu alayhi bil lafzi, utamsalimia kwa kutamka, watumi'u biyadika, na utaashiria watumi'u biyadika kwa mkono wako. Mfano umu ndani ya gari, sasa mwenzio yuko barabarani anakwembea kwa miguu au amekaa, kwa gari inaenda, sasa ili unamtaka kumsalimia unatamka salamu alaikum, na huku mkono unautoa, kwa hivyo anajua yule anamsalimia. Kwa nini? Kwa sababu ikiwa utasema tu salamu alaikum, sasa yuko mbali, hawezi kuona yani kwamba wewe unamsalimia, lakini ukifanya ishara anaona. Sasa wewe unasalimia, inatakikana useme na utoe ishara huo wa mkono. Hii inakubalika, hakuna tatizo lolote. Bilafdhi watumiu biyadika litashairahu, litushairahu, ili apate kugundua au kuhisi akatusalimu alayhi, kwamba wewe unamsalimia. Litushairahu, ili yule mtu aweze kupata zile shuur, hisia kwamba yule kana nsalimia, kwa sababu umeona mkono alafu unahisi sasa kama mdomo unacheza cheza, yuko mbali na wewe vile vile, wa alaikum salam, yuko mbali lakini unasema na huku unamtolea mkono. Hii inakubalika katika hali kama hiyo. Min ajli, kwa ajili an yuradda alayka salam, ili aweze kukurudishia salamu. Inakubalika kutoa salamu kwa ishara, lakini kwa kusema, yani vitendo viwili vinakwenda sambamba. Min ajli, ili kwa yule unamtolea salamu, an yuradda alayka salam, aweze kukurudishia salamu. Nafikiri mpaka hapa mlango huu kama tulivyosema ni mlango ambao mashuhuri ladaikum, kwa maana ya kwamba mara nyingi suala hili kama tulivyosema ni mashuhuri ladaikum. Mfano ukija katika vitabu hivi vya Riyadhu Salihin, Imam Nawawi rahimahullah ameweka mlango maalum, ameandika sasa kitabu salam, kisha akaeleza babu namna gani kurudisha salamu na hivi. Kwa hiyo maana tukasema hii itakuwa ni jambo ambalo ladaikum mashuhuri.